بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيوني تريكم نتانو مزي وجماد الأولى mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad Zaki al-Din al-Mundiri rahimahullahu ta'ala. Tuendelea na kitabu al-Iman. Tulifikia babu au babun dhikru an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-anbiya alayhimu salam, kuwataja mtume sallallahu alayhi wasallam baadhi ya mitume alayhimu salam. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا واد الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفتن. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء جعدة عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. البيت الحرام، الكعبة، nyumba kongwe ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa baitullahi fil ardi wa huwa qiblatul muslimin, ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi, na ndio qibla waislamu waelekea huko. Wa qad rafa'a qawa'idahu al khalil Ibrahim alayhi salatu wassalam مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الينيني ونغوزو ذا الكعبة نمتومي والله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل نمتتواكي عن بيبي نمتومي إسماعيل عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala alipomaliza Ibrahim alayhi salatu wassalam na Ismail kujenga al-Kaaba, akamwamrisha Ibrahim kutangazia watu hija. Apande juu ya jabali aseme ya ayuha nas inna Allah qad farada alaykum al-hajj fahujju. Sauti yangu itafika vipi kwa walimwengu wote? La. Alayka an-nida wa alayna al-balagh. Wewe ita, sisi tutafikisha. Fanada Ibrahim akaita. Kwa amri ya Allah, wa adhim fi an-nasi bil-hajj. Katangaza ya ayuha an-nas inna Allah qad farada alaykum al-hajj fahujju. na Allah subhanahu wa ta'ala akafikisha. Kitu ambacho nataka kukitaja tu kidogo hapa kabla sijaendelea, kuna baadhi ya watu sema haji bwana mpaka uitwe, mshaitwa na Ibrahim zamani, nendeni mkahiji, bora useme kuwa mpaka ukadiriwe na Allah subhanahu wa ta'ala kwenda utaenda. Lakini kuna jamaa wana uwezo lakini angoja aitwe, sijui amaanisha nini. Ambie fulani we njoo basi. Tayari mshaitwa na Ibrahim alayhi salatu wasalam kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kile kilichoko ni kuwa wewe ujipange, kama una uwezo uende ukahiji, na bila shaka ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu hutumia hii sababu katika kuwacha kuhiji kila mwaka, mwaka ujao, mwaka ujao, mwaka ujao. Kwa nini bwana uende haji na una uwezo? Sijaitwa. Sema hivyo, sijaitwa. Kwa Ibrahim aliwaita zamani, nyote mshaitwa, hakuna ambaye hajaitwa. Wa adhim fi nnasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumwamrisha Ibrahim aitangaze haji, ikawa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam waitikia ule wito walioitwa kwenda kufanya haji, ijabatan lidawati wa nidai al-Khalil alayhi salatu wassalam, kuitikia wito walioitwa na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Fi hadha al-hadith yukhbiru Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam masha ma'ahum bayna Makkah wal Madina. Mtume sallam alitembea na masahaba bayna Makkah na Madina. Famarra biwadin faqala ay wadin hadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapita katika bonde, na wadi ni sehemu iliyoko baina majabali mawili katikati, ama waweza kusema ni valley kama hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza ay wadin hadha, faqalu wadil azraq wa huwa bil hijaz. Sehemu ya Hijaz leo ni mamlaka. Walazraq ma'un fi tariqi hujjaj ash-sham, na alazraq ni sehemu kuna maji katika njia ya wale wanaotoka Sham kuja kuhiji Makka. Walwadi kama dhakarna huwa al-ardhu as-sahlatu bayna al-jabalayn, ni ile ardhi ile ambayo ni mchanga, watu wapita katikati ya majabali mawili, huitwa wadi, bonde. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema ay wadin hadha ay masmuhu, hili bonde jina lake nini? Auliza. Faqala sahabatu radiyallahu anhum hadha wadi al-azraq, jina lake julikana kama bonde la al-azraq. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotajiwa, faqala akasema kaanni anzuru ila Musa alayhi salam, nikana kwamba namuona Musa alayhi salatu wassalam. Akaanza kumweleza Musa rangi ya ngozi yake, nywele zake, kiasi ambacho huyu mpokezi hakuhifadhi. Daud wadi'an isba'aihi fi udhunayhi, ameweka vidole vyake kwenye nini, masikio yake. Na katika riwaya habitan min athaniya, wa athaniya hiya at-tariq allati takunu bayna al-jabalayn, athaniya ni njia inayokuwa baina ya majabali مويلي. له جؤار، والجؤار رفع الصوت، أنينيو صوتي وصوتي يجو إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي، بمعنى تلبية أليكوا كيلتا. موسى فيها لفاني حج، موسى عليه الصلاة والسلام لفاني حج مكة، وأكاو يوبيتا katika lile bonde mtume sana sana kana kwamba namuona sasa hivi Musa sababu alipita na pale ameziba masikio yake kwa vidole vyake viwili aleta talbia labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ile talbia aleta paka mshu wake hapa sema lahu ju'arun ila allah bitalbiyati marran bihadha alwadi. Namna alivyokuwa akinyanyua ile sauti, akinyanyua sana sauti mpaka akiweka vidole vyake kwenye masikio. Na hili ni jambo linalopendekezwa kuwa mtu anapokuwa akileta talbia atakikana kwa wanaume afanye nini? Anyanyue sauti. Kadhalika kwa wanawake, isipokuwa ikiogopewa fitna ama akiwa baina yao wao kwa wao waweza kunyanyua sauti, ama kwa wanaume watakikana wanyanyue sauti. Na hapa ndio tunaona kosa la wengi katika watu wa mtu aona haya kunyanyua sauti kuleta talbia, ana sije nikaonekana kama si mzima mimi sababu wanyanyua sauti sana. Lakini yeye huyu maal asaf aweza kuwa ni shabiki mkubwa wa mpira, likifungwa lile bao ile sherehekea yake utakayoiona pale utashangaa mpaka majirani wasikia kelele. Kwani hamjasikia nyinyi kukiwa na hizo mechi hapa? Usikia sisi tuko hapa msikitini upande wa pili kusikia ukija ukimwangalia huyo huyo ulikutana naye labda umra mahaja una haya kuleta talbia, lakini mpira wajua kusherehekea. Na huu upungufu kwa sana hata katika takbira za Eid. Wewe angalia watu katika takbira za Eid, mtu aleta takbira kama maradhi, kama iwe una haya kuleta takbira na ambao ni shiar katika shiar za Uislamu. Lakini katika mambo ya upuzi waweza kumuona kelele kuliko ile kuna kama hiyo. Kwa hivyo hapa ni sunna kunyanyua sauti na talbia. Labbaik Allahumma labbaik, sauti ya juu kabisa mpaka mwisho wa talbia. Qala thumma sirna hatta ataina ala thaniyatin. Na thaniya kama nilivyotaja, wakaenda tena mpaka wakapitia sehemu tena ambayo ni njia baina ya majabali mawili. Faqala ayu thaniyatin hadhihi, akauliza mtume sallallahu alayhi wasallam tena, ayu thaniyatin hadhihi. Qalu, masahaba wakamjibu, harsha au laftun. Harsha jabalun ala multaqa طريق المدينة. ni jabali ambalo lilikuwa katika njia ya watu wanaotoka Madina na kukutana na watu wa Sham. Katika njia ya makutano ya watu wa Sham na Madina kulikuwa na jabali pale lilijulikana kwa jina hilo. Karibu min al-Juhfa, karibu na sehemu ya al-Juhfa ambayo leo yaitwa Rabigh. Hii ni katika mawaqit ambazo watu wanapita haji hufanya au huanza pale matendo ya haji na umra. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayu thaniyatin hadhihi, akauliza pia hapa masahaba wakamjibu, kwani harsha au laftun, moja katika majina haya mawili. Faqala ka'anni anzuru ila yunus ala naqatin hamra ja'da. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kana kwamba namwangalia Yunus, na katika riwaya ila Yunus ibn Matta alayhi salam ala naqatin hamra ja'da, ay yarkabu naqatan hamra qawiyatan muktanizatan lahm. Kana kwamba namuona Yunus ibn Matta dhannun akiwa amempanda ngamia mwekundu amenona ngamia, iwaje kufanya nini? Ibada ya haji. عليه جبة من صوف، أمبا جبة، والجبة نوع من الأكسية يلبس فوق الثياب. جبة ننقو إلينا وفاليو جيو ينقو يكويدا نتوفا كانزو كشا جيو يكفا كما كوتي فيلي لكن الفيكي شيني ميتا هاف كوتي رسيو سيكي لكي كوتي كدوغو هي شوكا شيني مغوتي جبة ولا سيو بشت للجوه ومبالو watu wa mamlaka wa ba hii mara nyingi paka leo yavaliwa Yemen haswa maulama Yemen mara nyingi tuona wa hii jubba ukiona mara nyingi akionekana mtu amevaa jubba yuheshimiwa sana mpaka leo ukienda Yemen mtu akivaa jubba aheshimiwa sana hasa wengine akitaka kujifananisha na wale pia yeye pia avaa jubba akitembea aheshimiwe naye manake mara nyingi hii yavaliwa na ulama na kibar tulab alim mara nyingi tuona vaa jubba maarufu. Tayib, Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja hija ya Yunus ibn Matta alayhi salatu wassalam, na kuwa alipokuwa yuaja alikuwa juu ya nini? Ngamia mwekundu, amevaa jubba ya sufu. عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة. كشا كزمزي مبكا إلي كامبا ينغمي واكي حبل ناقته التي يشدها به مصنوع من ليف النخيل. يمتنغنزو كتو كمانا نكاما نريف زيلة زنازو باتكانا كتكا غوغو لمتين دنداني زمانو لكوا كتومية زيلة كتنغرزيا كامبا كما في ليلة وتومية مكونجي mfano wake vile. Wa huwa yulabbi, na yeye pia alikuwa akileta talbia. Marran bi hadha alwadi mulabbiyan, apita katika bonde hili huku akileta talbia, labbaik allahumma labbaik, huku yupita Yunus alayhi salatu wassalam. Ay yamurru bi hadhihi almantiqa wa huwa yulabbi bilhajj, pita hapo huku akileta talbia kwa ajili ya haji. Na hapa tupata faida kuwa mitume wa Allah kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baada ya Ibrahim alayhi salatu wasalam walikuwa wakija kufanya nini? Wakija wakifanya haji. Ibrahim alipojenga ile nyumba na kuwaita watu katika haji kwa amri ya Allah, wale waliofuata katika mitume waliokuja walikuja kufanya hija. Hapa sasa swali laja, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kana kwamba namuona. Je, aliwaona vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam mitume hawa? Ulama wana maelezo mbalimbali katika swala hili. Qila inna ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam inma kanat minhu fi laylati usriya bihi, sema ni katika ule usiku wa Isra wal Mi'raj ndio aliwaona. وقيل إنما وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في رؤيا من منامه في غير الليلة التي أسري به فيها. نرجعنا وقسم على بالي نندوتو نندوتو زميتو من حقي ألي وأنا كتكندوتو وكيو وفانيا إبادة حج. وقيل إنما هذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجعنا وقسم على هنا إخبار متو سلم أتوليزا تكيو أمل متوكيا ما هو إلا إخبار عن أفعال الأنبياء في حياتهم وسابق أيامهم. نما إليزتو يالي يجيري نمتومي والله عليه الصلاة والسلام كتك يالي مسيكو وليكو وكيشي أبا دنياني. وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله من أخبارهم. نمتوم سلم أمي إليزة كنغلنا الله عليهم وإليزة كتك خبار زوالي متومي. لكي سمع كان كوامبا namuona fulani katika mitume wa Allah afanya kadha wa kadha kwa habari aliyopata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi alhadith alhathu ala altalbiya wa raf'u as-sawt biha 'inda qasd bayt Allah alharam, na katika hadithi hii tupata faida sunna iliyokokotezwa na kuhimizwa ya kunyanyua sauti katika talbiya wakati mtu anapokusudia kwenda katika nyumba kongwe ya Allah subhanahu wa ta'ala kufanya ibada ya haji au ibada ya umra. Qala rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام نتوم صلى الله عليه وسلم أيليزا كتكي حديثي مامو ألي شهدية كتكا سفرياك عظيم الإسراء والمعراج قال فنعته النبي صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم أكمو إليزا موسى لكوا فيبي فإذا هو رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما قال ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به قال فأتيت أو عفوا فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمرة غوت أمتك. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مشهد من مشاهداته في رحلة الإسراء والمعراج. Katika hii hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم aeleza miongoni mwa yale aliyoyashuhudia katika safari yake al-Isra wal Mi'raj. وفيها رأى صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى عليهم السلام. Na katika safari yake hii Mtume صلى الله عليه وسلم limuona Musa na Isa alayhim assalam. أما موسى فوصفه كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل ضرب أي نحيف خفيف اللحم. موسى عليه السلام نتوما صلى الله عليه وسلم أيليزا لبمونا أليكوا نمتو ممبامبا سمتو مجاما نياما نياما نمتو مكونا ممبامبا رجل يعني شعره ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة. رجل بمعنى نيويل زاكي هزيكوا سينغا سانا ولا هزيكوا نزيني كوبندانا كاتي نكاتي. هون موسى عليه الصلاة والسلام كأنه من رجال شنوءة وهي قبيلة من اليمن أمي فنانا نواتو فلاني وتوك شنوءة أو أني كبيلة كتك كبيلة زي يمن أمي فنانا واو Mtume صلى الله عليه وسلم akataja masahaba walikuwa wajua ilo kabila namna watu wake walivyo. Wa amma Isa alayhi salam fa huwa rajulun rab'atun. Ama Isa alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtu rab'a, rab'a ay la tawilun wala qasir, alikuwa si mrefu wala si mfupi. Ahmaru ay lawnuhu yamilu ila alhumra, rangi ya ngozi yake yaelekea katika wekundu, mweupe yaelekea kwenye wekundu. كأنما خرج من ديماس نهابا كفسير يعني حماما يعني كما أتوكا سيم يكوغا حمام هابا هيمانيش في لغة يليو المزويلك لغة يليو زويلك حمام ني سيم يكوجي سيدية لكن لغة وكتولي حمام يلي كواني سيم وزاجينغوا واتو وكينا كوغا فرندان تريوا وغا يوتوكا كوني كما أتوكا سيم كما يليو. والمراد وصفه بصفاء اللون ونظارة الجسم وكثرة ماء الوجه. نهابا كسودية متوم سلم كمسيفو عيسى كوا رنجياكي لكوا صافي لكوا نميلي وبنيزة عليه الصلاة والسلام لكوا أسواكي وونيشا نمتو سيولة أسوا كوكولي كما بيمتو ميشنا ذيكي كوريكويلي أنو كمتزاما نمتو يوبنيزة عيسى عليه الصلاة والسلام حتى كأنه كان في موضع خرج منه وهو عرقان. إنمنا لبقونا مجماجي كتكوسواك كما تكسيم وكيوانا نيني نجاشو نها نجاشو. ثم أتي صلى الله عليه وسلم بإناءين كشمتوه سلم كليتيوا ذيومبو فيويلي شومبو kina maziwa na chombo kina pombe. Fi ahadihima labanun wa fil akhar khamrun. Faqala lahu Jibril ishrab ayyahuma shi'ta. Jibril akamwambia kunwa yoyote unaotaka, ruhusa. Ukitaka kunwa maziwa kunwa, ukitaka kunwa hii pombe pia umepewa ruhusa kunwa. Fa akhadha al-laban fa sharibahu alayhi salatu wassalam. Mtume salama akachukua maziwa akanwa. Faqila akhadta al-fitra, umechukua fitra. Uislamu vile unavyotaka uwe na maumbile yanavyotakana mwanadamu awe, ndio umefanya hivyo. Ama innaka law akhadta al-khamra ghawat ummatuka, lau kama ungelichukua pombe umma wako wangepotea. Wa hadha liannaha ummu al-khaba'ith wajalibatun li anwa' ash-shurur, na hii kwa sababu pombe ndiyo mama wa kila aina ya uchafu. Pombe ndiyo mama wa kila aina ya uchafu. Mweza kumwona mtu akinywa pombe azungumza maneno aeleweki kabisa. Lau kama ataambiwa haya ndio ulikuwa ukizungumza ulivyokuwa umelewa, hawezi kuamini. Ni wangapi katika watu wafanyini? Wewe angalia kufar leo, na wako katika Uislamu wanaofanya vituko kama hivi. Sema asili ya jambo kufaru, utaona walevi haswa katika hizi siku ambazo sasa hizi ziko hizi ambazo wao husherekea, ulewa kulikweli, wakafanya balaa. Mwaka huu sijui kama nitaona, lakini sisahau kwa kati, karibu kila mwaka ukitembea hii Links Road utapata magari yawekwa juu ya roundabout. Alikuwa anlewa aona ile barabara iko sawa, kwa hivyo yupita kwenye roundabout ile iweka pale juu pale. Ukiona wewe utaona mashallah, maajabu yamfanya levi kulikweli jitu, hajielewi. Karibu kila mwaka uona gari imebandikwa pale juu. Nafikiri mwana wakati kama huu, sijui safari nani atatuwekea gari pale katika hawa walevi. Kijamaa huleo akafanya mambo ya ajabu kabisa, walevi. Wallahi mtu mwenye akili zake timamu hawezi kufanya kitu. Kifa yasa fi jununi man aqal kama nasema Ibn al-Wardi. Vipi mtu atakwenda kununua uenda wazimu na ana akili zake? Wajua ulevi ni sawa na uenda wazimu. Sasa ni kama wewe watoa senti zako uenda kununua uenda wazimu uuvae kisha utembee nao, kwa sababu mlevi aweza kufanya vituko vya aina mbalimbali. Ummul khaba'ith, akilewa atafanya zina wal iyadhu billah, akilewa atatukana watu, akilewa atafanya kila aina uchafu. Wa tawfiquhu sallallahu alayhi wasallam min usmati llahi ala nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa ni'matihi ala hadhihi al-umma, na Allah kumwafikisha mtume sallallahu alayhi wasallam kuchagua maziwa ni usma. Allah alikuwa amemhifadhi mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kadhalika ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa huu umma. Hakuchagua mtume sallallahu alayhi wasallam pombe, akachagua maziwa akanywa. Na Jibril akamwambia ulikuwa ni mtihani. Ama innaka law akhadta al-khamra ghawat ummatuka, lau kama ungelichukua pombe ukanwa wewe umma wako wangepotea. Yo mlevi hutembea katika hii ardhi, lakini aona milima, aona mabonde. Msimuone yule mlevi atembea hivi na hivi mkono, ah, yeye huona kuna shimo, kumbe barabara iko sawa. Sasa muone yeye atembea, mara yakanyaga huku, mara kanyaga huku, aona pale bado kidogo kuna shimo, mara umeona iwaanguka mahali kuna shimo, kuna ile ni shimo refu aliona kwenye kichwa chake, aona vitu kama hivi. Sasa fikiria mtu kama hivi katika dini yake, bi maana ajiendea hajielewi kule na kuelekea. Na Muislamu atakikani kuwa hivyo. Muislamu atakana dini yake aifahamu, atembee ala siratul mustaqim, katika njia iliyonyooka ile aliyokuja na mtu Muislamu. Asusiwe katika wale ambao katika dini yao ni kama mlevi, aenda hajielewi kule anakoelekea, mara anguka mara simama, mara anguka hivi mara aumia. Mtume sallallahu alaihi wasallam dini amekuja nao nyeupe. Ukijifunza dini aliyokuja nao Mtume sallam utaifuata sawa sawa, hautakuwa mfano wa mlevi ambaye huenda haji. Kama vile unavyomwona mlevi anavyotembea, kuna watu katika dini yao watembea namna ile, bimaana haielewi yeye, akanyaga huko akanyaga huko, mara shanguka mara giko. Sivyo wanavyotakana kuwa Muislamu. Muislamu wafuate njia kisawa sawa. Na katika hizi hadithi Mtume SAW amewataja baadhi ya ndugu zake katika mitume wa Allah alayhi salatu wasalam, kama ulivyokuja mlango babu dhikru nabii sallallahu alayhi wasallam al-anbiya alayhi salam. Biidhnillahi ta'ala tukija katika kikao kitakachofuata ni babu fi dhikri nabii sallallahu al-masih alayhi salam ambaye ni Isa alayhi salatu wasalam, nisoma katika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.